калгасам трэба нешта рашаць, во, нібыта памагаючы за зыбар, тлумачыў Кузьма прыбыткоў. Але Сідар нават не глянуў на старога, сказаў яшчэ да зазыбы: «Дак чаму б тады не склікаць агульны сход, раз ужо дайшла справа, каб распускаць калгас?» «Ніхто не збіраецца яго распускаць», – спахмурнеў зазыба. «Пытанне аб роспуску мы не павінны ставіць. У іншых вёсках няхай робяць, як знаюць, а мы свайго не будзем распускаць. Падзелім адну на спісках калгасную маёмасць. Проста будзе лічыцца, што раздалі яе на захаванне да прыходу чырвонай арміі». Усе, у тым ліку Парфён Вяршкоў, здзіўлена паглядзелі на намесніка старшыні калгаса. Усміхнуўся, як збянтэжаны Кузьма прыбыткоў. Сапраўды, мудрэйшага нельга было прыдумаць. Зазыбава прапанова па сутнасці ратавала ўсё, як кажуць, і ваўкі маглі быць сытыя, і авечкі заставаліся цэлыя. «А як прыйдуць нашы, — працягваў тлумачыць зазыба, — каб не пакінуць наперад чаго няпэўнага, дак людзі вернуць усё». «Ой, так яны табе і панясуць», – заёрзаў на лаўцы Мікіта Драніца. «Я верамейкаўцаў, як ты таго, знаю, будзеш пасля па дварах бегаць, як ты таго, да па аброці збіраць». Зазыба глянуў на яго з-пад ілба, сказаў: «Я таксама іх ведаю. Калі ў калгас ішлі, дак, здаецца, нічога не ўтойвалі». «Тады от што», – паклаў руку далонню на стол Сідар Раўнягін. «Вы нам аддасце тое, з чым мы прыйшлі да вас, ну, калі далучаліся да калгаса, і зямлю, і маёмасць, а мы там самі памяркуем, што да чаго». Сідаравы словы выклікалі ў верамейкаўцаў рогат. «О, ха-ха-ха, куркуль!» – пакруціў галаву Іван Падзерын. «Як жыватоўшчык кажа, як тай таго ваўчы дух да лесу цягне!» – пакпіў Мікіта Драніца. «Вы са сваім жыватоўшчыкам ужо аб...» «Ай!» – злосна кінуў у адказ Сідар. Тады раптам узбурыўся Парфён Вяршкоў. «Пабачым яшчэ, як вы там на сваіх пасёлках, гэта прапанова твая нам не гадзіцца». «Дык», – зазыба пакутліва наморшчыў твар. «Ладна, перастаньце, мужыкі, бо яшчэ ж, можа, і чэрцішча не на кулаках не біліся, а вы...» «Парфён праўду кажа», – паглядзеў ён на Сідара. «Прапанова твая нам не падыходзіць. Разам ралі, разам сеялі, разам і жыць павінны. А там, словам, заўтра перамераем жыта да пачнём». Пасля гэтага перавёў позірк на Івана Падзерына. «Сядай, Вухоміч, бліжэй да лямпы, дапісаць будзеш. Спярша пратакол, а тады спіскі трэба складаць». Усё гэта адбывалася ўчора. Дакладней, сёння ўначы. А ў ранку зазыба таксама меў клопат падавацца за вёску ды мераць на палосы ў паддубішчы калгаснае жыта. Снедаў ён похапам. Адно выпіў з акрайцам пазычанага ў прыбытковых хлеба, карэц халоднага сенцу малака. Марфа яшчэ наважылася наліць яму, нават стаяла з гарлачом на пагатове, але гаспадар, як спаражніў карэц, той накрыў яго рукой. Ранняя гамана на вясковай вуліцы хоць і надта нагадвала колішняе жыццё, у верамейках гэтак бывала заўсёды, як пачыналася жніво. Аднак сёння ўсё здавалася, калі зусім непатрэбным, то ўжо лішнім. Чалавечыя галасы, беганіна ажно раздражалі зазыбу. А ў душы стаяла такое нядобрае пачуццё, быццам намеснік старшыні калгасы ў нечым падмануўся. Быццам нешта не спраўдзілася, на што ён дужа разлічваў. Зазыба разумеў: людзі збіраліся і сёння рабіць тое, на чым трымаўся іхні жыццёвы ўклад. гэта значыць ісці ў поле ды прыбіраць хлеб. А вось жа варушылася ў сярэдзіне некая крыўда на іх. Нібыта не з яго дазволу учора складаліся маёмасныя спісы. Дзіва, але зазы важно, як хацелася, каб раптам здарылася, што ніводны чалавек з усіх верамеек таксама з абодвух пасёлкаў не паказаўся на полі. Тое бяды, што пераспелая збыжына зачакалася людзей на нівах, і нядобрае пачуццё, і недаверлівасці, крыўда на аднавяскоўцаў былі, можа, таму, што вельмі багата ўклаў зазыба за гэтыя гады і душы свае, і сілу калгас. І сёння людзі меліся пабурыць не толькі тое, што створана было калектыўнай працай і адзіным жаданнем, але і ягоную мару. Калі зазыба выйшаў за вулак за глінішчам, над асмужанай зямлёй стаялі ажно тры сонцы. Адно вялікае пасяродку, два меншыя акурат гумовыя мячыкі па баках. Вялікае сонца мела вакол сабе бліскучы, але як пашматаны круг, на якім і трымаліся два меншыя сонцы. Яно было звычайнае, такое, якім выглядае штодня, а ты, што збоку былі, прафарбаваны ў чырвоны і блакітны колеры, чырвоны па баках, павернутых да вялікага сонца, блакітны на адваротных. Зазыба нямала пажыў на свеце. Амаль кожную раніцу глядзеў на ўсход, дзе цяпер віселі тры няроўныя сонцы. Аднак раней нічога падобнага бачыць не даводзілася яму. Спярша зазыба падумаў, што гэта здаецца. Толькі няйначай прывід, ён пачаў плюскаць вачамі, матаць галавой, каб пазбавіцца яго. Але дарэмна. Сонцы быццам бы і сунуліся трохі адно адносна другога. Круг нават расплюшчыўся, аднак дзіўны малюнак не знік з неба. Тады зазыба падумаў пра другое, значыць, нейкая прыкмета. Кажуць, здараецца гэтак у часы бедстваў народных. Але якая? Добрая ці благая? Сам ён не верыў з-за бабоны, аднак адразу прыгадаў, Марфа сёння перад самым зазыбам сняданкам стала расказваць другое, што пасля дасвецця нібыта чула, як спявала на двары пеўневым голасам курыца. Гаворачы мужу пра гэта, яна ажно не ўтрымалася і заплакала, але хутка перастала, бо зазыба паказаў тварам сваю нездаволенасць і пачаў паспешліва збірацца ў поле. «Нешта ж во здарыцца!» — казала ўжо сухімі вачамі Марфа. «Раз яна запела не сваім голасам, дык здарыцца! Можа, з Масеем таксама, а можа, з намі, а можа, з Марыляй!» І спытала ў зазыбы. «А як жа вы, яе, хоць пасялілі добра дзега, а то учора я пацікавіцца не паспела, дык...» «За поштай!» «У яўрэйскім доме пасялілі», — адказаў з неахвотай зазыба. «А чаму не ў самога Шарэйкі?» «Ну, так мы рашылі». Марфа паглядзела недаверліва на мужа, уздыхнула. Тады зазыба сам сказаў, каб неяк заспакоіць жонку. «Так гэта ж, можа, і не наша справа. Ты ж не бачыла, якая спявала?» «Ну, можа, і не наша». Марфі нібыта ўжо і самой не хацелася гаварыць пра гэта. «Ну дык навошта тады душу вярэдзіць?» — буркнуў яшчэ зазыба. Але праз нейкі момант Марфа зноў сказала: «Адыжа!» і махнула рукой. «Яны цяпер нешта са ўсім распеліся, гэтыя куры. Во, Куліна Вяршкова таксама казала, і ў іх бы тапела». Памаўчала і дадала: «Канешне, каб ведаў, якая спявала, дык ужо не пашкадаваў бы пае такім часе. Можна было б і пакласць на парог». «А я так і не ведаю, як гэта вы, бабы, робіце», — усміхнуўся Зазыба. «Чуў, што на парог кладуць курэй, калі тыя спяваюць не сваім голасам. Нават матка мая, помню, секла. Казалі тады, што памрэ нехта свой, а памёр Кузьму брат цераз дарогу. Да і то не скора». «Ай, дак можа не так, што зрабілі, як трэба», — пачала тлумачыць Марфа. «Трэба спярша памераць самой курыцай бэршынам ад кутняга месца да парога. Тады і стане ўсё ясна. Калі на парог ляжа галава, значыць, памрэ хто ў хаце. А калі хвост, то за домам ужо». «Ну, а кулі намерала?» – спытаў, як жартуючы Зазыба. «Ой, дык яна таксама не прыкметіла, каторая спявала». «Ну, значыць, і не трэба думаць, во ўчора сарока галаву дурыла пад вокнамі, а госця няма». «Ай, дык можа, якая вестка будзе? Можа, пра Масея?» «Ай!» – махнул рукой тады Зазыба, каб папярэдзіць жончыны слёзы. «Яшчэ невядома, каму лепей выйдзе, ці яму, тама, ці нам, во!» Зазыба пачаў азірацца па баках, хацеў пабачыць каго, каб папытацца пра сонцы на небе. Аднак ні ў завулку, ні на самой вуліцы ў верамейках, як на тое, не было ні душы. Не ў прыкмет Зазыба засаромеўся, пэўна ж, ты вярзецца яму, і рушыў па завулку да глінішча, дзе па беразе над ровам ішла сцежка ў паддубішча. Зямля за кароткі пагожы час паспела ажно падшэрхнуць, нават ноч гэтая, здавалася, не лажылася сваёй халоднай вільгаццю на яе. Ісці па сцежцы было прыступна і лёгка. Па правы бок сцежкі, пера тым, як даступіць туды палыну, расла нейкая паўзучая трава, падобная сваімі каробачкамі на плюшч, і калі Зазыба чапляўся халявамі ботаў за яе, то пад цёмна-зялёным кажухом чулася летні змяінае шыпенне. Чым далей адыходзіў ад вёскі выгінасты роў, тым меней траплялася ў ім круглых пячурак, вырытых глінакопамі. Але затое з кожным крокам роў усё больш мялеў, за яго дно пачынала чапляцца шыпшына, тады раскідзісты, як запрэжаную, што бружмелі, нарэшце здалёку кідаўся ў вочы брудна-ружовым цветам канапляны пасконнік. Ніхто ў верамейках не ведаў, якая сіла з першапачатку ўтварыла гэты роў. Можа, некалі пеніўся тут ручай, але тады недзе павінен быў струменіць яго на выток. Між тым роў абрываўся, дакладней пачынаўся раптоўна на самым голым месцы, дзе не было ні крыніцы, ні нават звычайнай балацявіны. Не іначай ручай той, калі ён сапраўды пеніўся тут, выбіўся аднекуль з нячэўку і таксама не па сваёй ахвоце, як непатрэбны і незаконны на гэтым свеце, схаваўся пад зямлю, а можа, не хапіла яго, і ён сцёк у лагвіну, якая па баравіковых верасах вяла скрозь лес да самае беседзі. Зазыба тупаў па сцежцы, нібыта баяўся паглядзець на неба. У вачах як адбіліся тыя тры сонцы, дык і свяціліся, бы на экране чырвона-сінімі плямамі недзе на задняй сценцы ў галаве. Але праз некі час сцежка вынырнула на так званую гуцянскую дарогу, што ішла ад коўрат на сярэдзіне вёскі. І тады Зазыба апынуўся адзін на адзін з усходнім небакраем, але трох сонца ўжо не пабачыў. Як і звычайна, на небе было адно сонца. Прапаў кудысь і той круг, што блішчаў вакол яго, і на якім трымаліся два меншыя сонцы. Затое вялікае сонца цяпер падпіралі чырвоныя слупы, яно ляжала на іх, як казачная істота. У падобішчы ўжо было поўна народу. Зазыба нават здзівіўся, што ў верамейках яшчэ столькі яго. Апошнім часам, як у восеньскую золь, усе сядзелі па хатах, таму можна было падумаць, што вёска апусцела не менш як на палову ад даваеннае. Недзе яно і сапраўды было так, бо мужчыны з вёскі пайшлі, па колькіх мабілізацыях амаль усе, за выключэннем старых ці белабілетнікаў, але на поле выйшлі падлеткі, 16-17-гадовыя хлопцы-камсамольцы. Цяпер яны браліся быць заместа бацькоў гаспадарамі, хоць пакуль і не адчувалі сябе вольна паміж дарослых, а стаялі пры боку сваіх мацерак, якія прывялі іх ледзь не сілком сюды. Дзіва, але без абрадавай песні сёння таксама не абышлося. Акурат у сапраўдныя зажынкі Рыпіна Цяткова сустрэла Зазыбу яшчэ на краі нівы. «А што ета ў полі гудзець, наш Зазыба пасол ідзець, вясёлыя весці нясець!» Старая, пэўна, блазнавала, спяваючы гэта, але Зазыба раптам нахмурыў лоб, сунувшы бровы на пераноссі. «Ты яшчэ ў скокі пусціся!» – сказаў ён. Рыпіна адчула дакору яго тоні, пляснула бы вінаватай рукамі. «Ой!» «Дак ці ж ты забыў, Яўменавіч, ета ж кажыннае лета так, як першы сноп, дак і, во, раней дак і з гарэлкай нават хадзілі зажынаць, бывала, першы сноп паставіш, а тады за пляшку адразу». Жанчына іх стаяла багата тут з абодвух канцоў вёскі, засмяяліся з рыпініных слоў, быццам таксама хацелі пераканаць у нечым намесніка старшыні калгаса, але той не прымаў іх невясёлай узрушанасці. Як і ў хаце, калі снеда ў душы яго зноў стаяла раўнівае пачуццё, і ён ажно не мог глядзець на знаёмых кабет, было жаданне не затрымацца каля іх і прайсці міма. Тым часам Рыпіна Цяткова не зводзіла з Зазыбы вінаватых вачэй. «Дак ты ж і сам, – сказала яна, – калі старшынёй бы ўставіў гарне з бабам за першы сноп?» «Некалі я вам ставіў, а цяпер вы мне павінны паднесці, як дзеля чэпкі кінуў бабам Зазыба». Па правы бок ад дарогі нехта варушыўся ў жыцяні, іначай ужо смурыжыў сярпом. Зазыба прыўзняўся на дыбачкі, каб угледзець. «А гэта Гаўрыліха! – падказалі кабеты». Зноў сярод жанок пачуўся смех. Ад раніцы Ваксюта, якая стаяла на бочыне ў лапцях, сказала, як уздраўнелую помсту. «Прывыкла за мужыком уладаць, дак і цяпер закону няма ёй». Зазиба ступив на трав'яністий копчик, і обочини уздовж заплили розорений, ад якої починався засів, падався до жанчини, що, незважаючи на голоси, то згиналася, то випростувалася у житті. Сапраўды, то была Гаўрыліха. Пакуль верамейкаўцы збіраліся ў гурты ды гаманілі, абмяркоўваючы вясковыя навіны, а больш тое, што павінны былі сёння рабіць, Гаўрыліха паспела нажаць на пол на цэлы ўмалот на таку, займаючы паласу як найшырэй. Аксюта драніца вадарэмна казала, жанчына гэтая ніколі не ўладала, хоць была замужам за чалавекам, які доўгі час працаваў старшынёй суседняга з верамейкамі сельскага савета, бо ў хаце мела багата малых дзяцей, здаецца, пяцёра ажно, і ёй ці было, калі нават адысці адночваў. Цяпер яна таксама была цяжарная, але прывяла свой выведак поўны, і дзеці адно драбні за другое распаўзліся ў забаве па калючым іржэўніку, а два большыя хлопчыкі старэйшаму Хведзьку, добра, калі споўнілася 14 гадоў, памагалі маці ў рабоце, вяжучы саламянымі перавясламі цяжкія снапы. Зазыба падышоў крокаў за 6 ад Гаўрыліхі, пастаяў, не падаючы голасу, колькі моманту, быццам хацеў паназіраць, як спрытна і нізка рэжа яна сярпом, пасля ступіў яшчэ трохі наперад і сказаў ціха з папрокам. «Ах, хадоска!» Так нават дачакацца не магла. Кабета глянула з-пад рукі на Зазыбу, выпрасталася. Так, вымавіла яна ў разгубленасці. Я кажу, не магла дачакацца, пакуль дзяліць пачнём, сказаў другі раз Зазыба. А чаго мне чакаць? Раптам перамянілася ў твары Гаўрыліха і ўжо нібы зазлавала. Чаго я з ім яго дачакаюся? Яна паказала на дзяцей. Колькі ухаплю сярпом? Так... тое і маё. Як у той казцы, усміхнуўся Зазыба, колькі абягу зямлі, тая мая. Гаўрыліха не адказала. Апранута, як назнарок у лахманы з вялікім жыватом, яна стаяла з растапыранымі рукамі на выжатым лапіку і падобна была на пудзіла, што выстаўляюць на гародах ад птушак. Меншыя дзеці яе тым часам абступілі ўжо намесніка старшыні калгаса і, ледзь не трымаючыся за боты, з цікаўнасцю пазіралі ўгору, нібыта лавілі пагляд ягоных вачэй. Затое памочнікі матчыны стаялі наводдаль натапыраныя, мусіць, з крыўдаю думалі, маўляў, гэта крычыш ты на нас цяпер, бо бацькі няма, на вайне, а то б не пасмеў праганяць з поля. Зазыба і дагэтуль ішоў да Гаўрыліхі без малой злосці, проста хацеў паўшчуваць, што палезла з сярпом абы куды, не падумаўшы, дзе выпадзе на яе двор паласа, а тут убачыў столькі дзіцячых вачэй і вачанят, скіраваных з дакорам і неўразуменнем на яго, і здрыгануўся з сэрцам. «А калі твоё, што пажалаво, да пападзе каму другому?» – сказаў ён тлумачачы. «А як гэта? Мы ж дзяліць зараз усё поле будзем, калі табе паласа тут не выйдзе». Жанчына адчула, што Зазыба сам ці не збянтэжаны гэтым апусцілася, памякчэла голасам. «Неяк жа, тады ў палажэнне трэба ўвайсці», – ўжо лісліва пачала яна. Не магу ж я з другімі раўняцца, бо дзяцей я тых ажно ваколькі, плойма цэлая, дак. Ты ж, Гаврыла, майго ведаеш, помніш, дружылі, дай жа. Мусяць, недалёка было да жаночыных слёз. Не хвалюйся, не пакрыўдзім. Паспяшаўся тады супакоіць цяжарную кабету Зазыба. Гаўрылавых дзяцей не дадзім у крыўду, але жаць тут хадоска перастань. Няма чаго надрывацца, бо... невядома, каму пасабляеш. Зазыба з вінаватым выглядам падміргнуў мурзатым хадошчыным дзецям і бокам баючыся наступіць на якога выйшаў з іхняга круга. А тады расхінуў перад сабой сцяну выраслага бы на кучках жыта і рушыў па ім напрасткі да другой дарогі, што была на краі Нівы і аддзяляла яе ад свойскіх гародаў, утвараючы жытні трохкутнік. Зерне, на которых каласках у трохкутніку было ўжо аж чорнае, а з якіх дык і павыпадала на зямлю і Зазыба са шкадаваннем падумаў, што сёлета не толькі не давядзецца, як мае быць, распарадзіцца ўраджаем, аднак і страціць багата яго. Тым не менш, калоссе было тугое, у ім яшчэ хапала тае хлебная важкасць, якую адчувае чалавек нават у часе хады, калі яно хвошча па твары, лапоча па закарэлым адзенні на грудзях. Верамейкаўскія дзядзькі, сярод якіх стаялі пасялкоўскія, адасобіўшыся ад жанок, гаманілі на дарозе і Зазыбу, пакуль клычыў нагамі густое жыта, было відаць іхнія галовы. «Каторыя, мусіць, дык і начавалі тут, усміхаючыся», – сказаў Іван Падзірын, калі намеснік старшыні калгаса нарэшце выйшаў на абочыну. Зазыба не абазваўся. Дагэтуль яму рупіла адно – дазнацца спяша ў дзядзькоў, ці бачыў хто нядаўна на ўсходзе тры сонцы. Але Падзерын сваёй кплівай за ўвагай, здаецца, выбіў з галавы запытанне. Зазыба павітаўся за руку з мужыкамі, скоса глянуў на Рахіма, які сядзеў на капцы, трымаючы на правым плячы вінтоўку. Іначай, падумаў Зазыба, Раман Сцёпачкін прывёў паліцэйскага сюды наўмысна, каб стварыць псіхалагічную насцярогу, як і ў той дзень, калі верамейкаўцы першы раз пабачылі яго на бёрных лястані. Рахім сядзеў абыякавы да ўсяго, але таксама з ранейшай зацятасцю на скуластым твары, акурат з насцярожанай рашучасцю. Адно загадаў яму, і ён зробіць усё, што трэба будзе. Нездарма казалі ўжо, што Рахім паказаў сябе, можа, самым заўзятым паліцэйскім у бабінавічах.